राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 24 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम भगवान कहते हैं कि मया तत्व इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्व तत्व मेरे निराकार मूर्ति से ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। सब भूत मेरे में स्थित है और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे मेरे में स्थित नहीं है। पश्चिम योग में ईश्वर मेरा ईश्वर भी होती मनुष्य को जब संसार की सत्ता बीतती है तो संसार में सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है और परमात्मा में ही सब संसार है। उस संसार की सत्ता नहीं मानते तो नचाहम तेषु अवस्थिता उनमें मैं स्थित नहीं हूँ और मेरे में भी स्थित नहीं है अथवा मैं ही मैं हूँ। संसार की सत्ता मानी जाए तो उनमें सब में परमात्मा परिपूर्ण है और परमात्मा सब जगह परिपूर्ण परमात्मा में सब संसार संसार में परमात्मा है नहीं तो परमात्मा ही परमात्मा है न परमात्मा में संसार है न परमात्मा न परमात्मा संसार है न संसार में परमात्मा है। वासुदेव सर्वम सब वासुदेव ही है। तो वास्तव में संसार की सत्ता है तो संसार में सब ये परमात्मा है परमात्मा में सब संसार है। वास्तव में परमात्मा ही परमात्मा है संसार की कल्पना है तो कल्पना है तो वो संसार में ही है। वास्तव में न संसार में परमात्मा है न परमात्मा में संसार है मानो परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम सब आत्मा से दुर्लभ सब आत्मा दुर्लभ माना गया है जो सब एक परमात्मा ही है, परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, समान रीति है, समो हम स्वरूप होते नवे देश न प्रिय, कोई देश का विषय न प्रेम का विषय है, समो हम स्वरूप होते संपूर्ण प्राणियों में सब रूप ऐसा होता है। ये बंधन तुम मां भक्तिया मई रहते भक्ति से मेरा बंधन करते हैं तो मैं उनमें हूँ वे मेरे में है। तो परमात्मा सब में है, सभी परमात्मा में है, वास्तव में परमात्मा ही परमात्मा है। संसार की कल्पना की जाए तो संसार में सब जगह परमात्मा है, परमात्मा में सब संसार है, परंतु परमात्मा में संसार को न देखा जाए तो परमात्मा ही परमात्मा है, ना परमात्मा में संसार है ना संसार में परमात्मा है, वासुदेव सर्वम्। परमात्मा की सत्ता माना जाए तो परमात्मा में संसार, संसार में परमात्मा, वास्तव में परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। माया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त भूषिणा, माया तत्मिदं सर्वं जगद सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। तो मनुष्य को चाहिए सब जगह परमात्मा को देखे, क्यों परमात्मा सब में है परिपूर्ण, सब में परमात्मा को देखे, परमात्मा को देखते देखते परमात्मा ही परमात्मा दिखेंगे, संसार नहीं। संसारी कल्पना करो तो संसार दिखेगा, नहीं तो संसार नहीं दिखेगा, परमात्मा ही है, परमात्मा ही परमात्मा सब दिखेंगे, समात्मा सब वासुदेव सरस्वती सब आत्मा सुदुर्लभ परमात्मा है। भगवान परमात्मा ही है, नाहम देश न चमत्म योग में ईश्वर हूँ, मेरा ईश्वर सुन योग देव, मेरा सामर्थ्य योग सामर्थ्य का नाम है, युद्ध समाधव है, युद्ध संयम है, युद्ध योग है, तीन धत्व है युद्ध, युद्ध योग है, युद्ध समाधव और युद्ध संयम है, तीनों से मिलकर के योग बना तो सब सामर्थ्य परमात्मा में, अलोक सामर्थ्य विशिष्ट सामर्थ्य परमात्मा है। हर गम ये बात चाहिए कि माया तो तुम्हें जब सर्वम एकदम सर्व माया तो तब सब में परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा है, जहां दृष्टि जाए वहां परमात्मा है, अचानक जहां दृष्टि जाए वहां परमात्मा है, सब में परमात्मा और परमात्मा में सब, और वास्तव परमात्मा परमात्मा परमात्मा सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि एकते युग युगतात्मा सर्वत्र समदर्शन सब जगह समदर्शन सर्वभूतस्तमात्मानं भजते गुमाता सर्वभूतों में सिद्ध परमात्मा है उसे साथ एकता होकर वो सब समय में भगवान का देखता है भगवान भी सब समझदार देता है आत्मोपमेन सर्वत्र स्वम पश्चिम स्वम वादुक भाई वादुक सहयोगी परमो होता जैसे अपने शरीर में सब जगह अपने व्याप्त है सब संसार में परमात्मा आत्मा को मेरा अपनी उपमा जैसे अपने आप को अपने सब में देखता है ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण समान रीति से परिपूर्ण है ये देखना परमात्मा को सब में परमात्मा सब परमात्मा में सिवाय परमात्मा के और कोई है ही नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हो सकता नहीं परमात्मा ही परमात्मा है हर समय में ऐसी दृष्टि चाहिए मया तत्म सर्व जगत वेद बोधिया अव्यक्त मूर्ति ना मया इदम सर्व तत्म निराकार स्वरूप मेरे द्वारा ये सब संसार में व्याप्त हो परिपूर्ण परमात्मा ऐसे परमात्मा को सब जीव देखता है वास्तव में वासुदेव सर्व सबसे प्राणी मात्र में समान रीति से कोई में ज्यादा कोई में कमती नहीं समम सर्वे परंतु बात यह है कि सब में होते हुए भी विनश्यसु अभिदिशन्तु। ये संसार में परिवर्तन हो रहा है परंतु परमात्मा है जो है। विनश्यसु अभिदिशन्तु, परमात्मा है जो है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कभी। ये संसार है इसमें तो हरदम परिवर्तन होता है और उन परिवर्तन में अपरिवर्तन सीख गए समाधि है। जैसे पांच भूतों में पांच ही भूत है सब में परिपूर्ण है, धरी जल पाप गगन सभी पंच स्थिति है अदम शरीर पंच स्थित है। तो भूतों में सब जगह परिवर्तन हो रहा है पर परमात्मा परिवर्तन रहित है। तो परिवर्तन रहने वाला ये संसार और परिवर्तन रहित परमात्मा मैं सत्सु अवदिशन्तम सत्सु अवदिशन्तम यह पश्यति स पश्यति विनाश होने में अविनाश रहित विनाश रहित वो देखता है वो ही देखता है। मानव सही देखना उसी का ही है जो परमात्मा को देखता है। संसार को देखना सही देखना नहीं है, परमात्मा को देखना सही देखना है। समम पश्यन्ति सर्वत्र समम वस्तु समान रीति से स्थित है। समान रीति से देखता है वो अपनी हिंसा नहीं करता, परमात्मा को प्राप्त होता है। परमात्मा को नहीं देखता है वो नहीं देखता है, संसार को देखता है। विनश्यसु अविनश्यन्तम् समम समान इति आत्मोपमेन सर्वत्र। जैसे मनुष्य अपने शरीर में अपने आप को देखता है इसी तरह से आत्मोपमेन सर्वत्र आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति सोमा दुख। समान रीति से मानो दुख किसी को न हो और सुख सभी को हो। सहयोगी परमो मत वह परम योगी है। इस बड़ी संघ अर्जुन शंका करी है यो यम योगस्तया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्यागतपश्यामि संचरतस्य दिनसिराम। आपने जो योग का वर्णन किया इसी वास्तविक स्थिति में नहीं समझता हूँ। चंचल मन होने घर में स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। चंचल भी बना कृष्ण तो भगवान कहते निसंदेह बात ठीक है। असंशय महाबाहो मरो दूने गरम सरम अभ्यास बोलते अभ्यास और वैराग से ये पूरा होता है मन। तत्र सिद्धो यत्नो अभ्यास उस स्थिति के लिए जितने उसका अभ्यास है और वैराग वैरागी होने से संसार में फंसता नहीं राग रही थे सब जगह परिपूर्ण रहता है पर राग रही था राग कुछ भी नहीं है। अभ्यास कौन थे वैरागी से गृह थे पूरा चाहता है मन वैरागी होने से किसी में चिपकता नहीं अभ्यास सब जगह परिपूर्ण है। अभ्यास कौन थे वैरागी थे सोम सर्वेश परमात्मा को सब जगह देखना है ये खास चीज है। वो सब परमात्मा को हिसाब देखेगा तब उसे प्रेम पैदा होगा। उसे लिया सर्वथा वर्तमानो भी स्वयोगी मई वर्तते सर्वथा वर्तमानो भी सब तरह से वर्ताव करता योगी मेरे में रहता है। परमात्मा प्यारा देता है मीठा देता है उसमें रहता है। जब भगवान में मीठा बस भगवान में प्रियता पैदा हो जाती है तो संसार का राग मिट जाता है सब तो मिट जाता है। भगवान ही भगवान सर्वथा वर्तमानों पे सहयोगी मैं ही बरतते सर्वथा बर्ताव करता हुआ चलता फिरता कौन खाता पीता लेता लेता सब करते हुए सहयोगी मैं ही बरतते परमात्मा को हरदम देखता है। सब जगह हुई परमात्मा मैं सत्सुआ में नहीं सुनता हूँ, सब परिवर्तन हो रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं था परमात्मा को, हर दम परमात्मा को देखता है वो। सहयोगी मई वर्तते, सबका बर्ताव करता वो योग मेरे में रहता है। समम पश्य सर्वत्र, समम अवसर में समम पश्य सर्वत्र, सब जगह परमात्मा को समान वास्तव में सब जगह परमात्मा ही है। वो दृष्टि प्राप्त हो जाए फिर ध्यान हो जाएगा, समम सर्वेषु भूतेषु, समम पश्यन्ति सर्वत्र, समम अवस्थितं न हिनस्ति आत्मानम् ततो यदि परांगते। ये महत्व परमात्मा के देखने का है, इसमें जो महत्व है वो परमात्मा को देखने का है। क्योंकि है वही, संसार नहीं है, परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आत्मा में सर्वत्र। हरे राम।